Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Proszę, Sława i Szczęść pisze stały słuchacz. W 2069 rocznicę przekroczenia Rubikonu przez armię Juliusza Cezara. Biskup Nitifor śle spod piekielsk gorące serdeczności dla pana realizatora audycji, czyli dzisiaj dla pana Macieja Załęckiego oraz towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie staśmy, pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasłuchu i sieją ferment na niebieskiej ossogrupie. Ta ossogrupa to oczywiście peron, na którym można w dobrowym towarzystwie postać z nami nocną porą. I ten peron znajduje się na Facebooku. Po prostu grupa osobliwości muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Zapraszam. No a w naszym składzie odprawianym z tego peronu wagon pocztowy, adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. No i teraz już gromkim głosem krzyczymy odjazd, a odjeżdżamy w pierwszym wagonie z Cornelius Dad. Yeah. Zaczęliśmy od pieśni wielebnej z 1907 roku. Amerykańska, ale znana po obu stronach oceanu i wprawdzie na początku śpiewana była w zborach i w kościołach, ale szybko wydostała się na festiwale i stała się pieśnią masową. Mało tego, bardziej korzystniej jest z takim ruchem bardziej czerwonym czy różowym. W każdym razie stała się nawet hymnem pokolenia. Tak mi się wydaje, lat 60. Poznałem pierwszą wersję w wykonaniu zespołu Pentangle z Wielkiej Brytanii. Zespół bardziej akustycznego, dlatego zdziwiła mnie ta wersja punk rockowa Cornelia's Dad, ale przypomnę, że to niestrudzony poszukiwacz różnych pomysłów Tim Erickson, który dwukrotnie już był gościem naszej audycji, bo prywatnie jest mężem poznanianki. No i z tego faktu na razie niewiele wynika. Wydaje mi się, że mógłby przyjeżdżać do kraju i dawać koncerty, a tymczasem, jeżeli już jest tutaj w okolicy, no, to trzeba się wybrać do Czech. Nie wiem, dlaczego w Polsce nikt nie wierzy w jego talent, no ale może po kilku wystąpieniach w osobliwościach ta rzecz się zmieni. Dzisiaj już mówiłem na Facebooku, w zasadzie pisałem, że będzie mocniej, a wcześniej jeszcze uchyliłem rąbkę tajemnicy, że mamy zaległości w sprawie Prophecy Production. To wyjątkowo mroczna wytwórnia z Niemiec. Zaniedbaliśmy ją ostatnio, w związku z tym dzisiaj pełną garścią stamtąd właśnie. I tak to się właśnie kończy. Z nowych płyt teraz wątek wschodni. Jedziemy na Syberię, tam bowiem Bedran Kolyat egzystuje na co dzień, ale od czasu do czasu rusza się. To wielka dla nich wyprawa i przygoda. Byli ostatnio w Niemczech, szukali również miejsca, w którym można było w Polsce zagrać i chyba z 2 czy 3 koncerty dali. Grupa, która przywraca wiarę w muzykę folkową, bo to grupa młodych ludzi, którzy po prostu sobie muzykują. Nie jest to żadne robienie nowego materiału i wyruszanie w trasę promocyjną, to po prostu przygoda z szamańską muzyką syberyjską. Nie ma tutaj wiele elektroniki, ba, w ogóle nie ma, za to dużo jest takiej prostej muzykalności, no i to już trzecia płyta, a zatem sięgamy po nią. Dawna muzyka, teraz hulając sobie po dawnym imperium, odwiedzimy jeszcze, nie będzie to dla stałych słuchaczy żadna nowina, Leningrad. Кабатюшки в огород, кабатюшки najpierw z Syberii Wodran Koliat i nowa płyta Wołczaja Tropa, która doprowadziła nas do Leningradu, gdzie stacjonuje Ottawajo. Przypomnę, że w zeszłym roku wydała ta formacja płytę w Londynie, co jest powodem do chluby i życzymy im, by stało się to początkiem światowej kariery. To tyle na razie, jeśli chodzi o muzyczne, folkowe nowości, bo... Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No właśnie, to dla przypomnienia, a teraz znowu na folkową ścieżkę. Byli Rosjanie, a teraz dość dziwna wycieczka na Czarny Ląd za sprawą duńskiego artysty, który w zasadzie no, wykracza daleko poza krąg naszych zainteresowań, jest bowiem raperem. Nosi śmieszną czapkę z daszkiem, biały i mówię tutaj o tym dlatego, że wpisał się w historię muzyki kenijskiej, rozpoczynając jej rozdział dotyczący rapu. Był pierwszym kenijskim raperem. No i ponieważ biały, więc mzungu, tak po kenijsku czy w Swahili mówią na białych, mzungu kicha. Tak się pisze, kicha chyba się czyta. W każdym razie biała kicha. Znowu płyta na dobry początek roku i z powodu tego, że jest to wyjątkowa osobliwość, przyznają państwo. W związku z tym przytulimy go i usadzimy w jednym z naszych wagonów. Of your beautiful smile, girl, I want more. Hand in hand as your man, this world let's explore. City to city, you know we can tour. Let's fly, cause you know we can soar. What we have is magic. Not to take this chance will be tragic. If you walked away from this moment, I will panic. Cause when you find true love, girl, you gotta grab it. O, No, przyznają państwo, że daleko odbiegliśmy od zwyczajowej, osobliwej muzyki, no ale Biała Kicha nie codziennie objawia się z nową porcją muzyki. Tak się gra teraz w Kenii, a w osobliwościach damski kwartecik ze Stanów, czyli Amber Asylum i też nowa płyta, którą przegapiliśmy. dumowe i ponure, ale taka właśnie jest profesja production. Ciekaw jestem, czy w tym roku będzie festiwal. Jeżeli tak, to muszę powiedzieć, że to jeden z bardziej urokliwych festiwali, na których bywałem. Odbywa się w wielkiej, nie powiem jamie, to nie jama, tylko jaskinia, w której ponoć kiedyś germańscy wojowie szukali schronienia, a mogło ich tam się zupełnie spokojnie pół setki zmieścić, jeśli nie więcej. Muzyka właśnie taka, pasująca do okoliczności. Jeżeli ktoś będzie miał wolny termin w wakacje, to proszę śledzić, czy przypadkiem miłośnicy mroków nie kryją się w niemieckiej jaskini. Tymczasem u nas muzyka cokolwiek folkowa, ale temat nie mniej ponury, bo Kowalicha na polskim gościńcu, kuźnia murowana. Stary temat śpiewa Bronisława Bednarek, urodzona w 1928 roku w Mnichowie i tu zamieszkała. Takie rzeczy. Najpierw ona, a później też ballada stara, dobrze znana, ale w nowszej wersji, czyli Szela i pani pana zabiła. Na polskim gościńcu kuźnia murowano, siedzi tam kowolka bardzo sfrasowano, siedzi tam kowolka bardzo sfrasowano. I przychodzi kowol, celadnika budzi, w stowej celadniku pójdziemy do kuźni, w stowej celadniku pójdziemy do kuźni. Ach, mój miły panie, tak mnie głowa boli, wstanę trochę później i pójdę do kuźni, wstanę trochę później i pójdę do kuźni. Roz po papierosa, drugi po zopołkę, aby ucałować niewierną kowolkę. Aby ucałować niewierną kowolkę. Idzie kowol, idzie, klucz do zamka wkłada, a celadnik bęc go kowol trupem podo, a celadnik bęc go kowol trupem podo. I przychodzi do dumkowo licha pyto, jakżeś go zabiją, czy ci się nie chwytą, jakżeś go zabiją, czy ci się nie chwytą. Nie chwytą, nie chwytą, twój mąż już nie żyje, wstoń podejmij wody, niech ręce umyje. Stoń podejmij wody, niech ręce umyje. Kowolicha wstała, wody mu podała, za rękę chwyciła, w twarz pocałowała. Za rękę chwyciła, w twarz pocałowała. Nie było to długo tego całowania, cieszyli się zbójcy przez noc do śniadania, cieszyli się zbójcy przez noc do śniadania. A gdy ranek świtał, z żandarmy zjeżdżają, zabieraj się panie celadniku z nami. Zabieraj się, panie celadniku, z nami. Żeby takie żony pioruny czaskały, które swoich mężów zabijać kozały, które swoich mężów zabijać kozały. Ach, mój miły Boże, z wysokiego nieba, a kto moim dzieciom do kawałek chleba, a kto...